Middernacht, het begin van zondag 13 juni, Casper Meijer met het NOS-journaal. In geen enkel verpleeghuis in Nederland zijn afgelopen dag nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Ook overleed er niemand aan het virus. Dat is voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis in maart vorig jaar. Dat bevestigt het ministerie van Volksgezondheid tegen nu.nl. Bewoners van verpleeghuizen waren een van de eerste groepen die werden gevaccineerd. In een groot aantal Franse steden zijn mensen afgelopen dag de straat opgegaan om te protesteren tegen de opmars van rechtsextremisme. Meer dan 100 vooral linkse organisaties hielden marsen in plaatsen door het hele land. De grootste was in Parijs. Het was voor het eerst sinds de versoepeling van de coronamaatregelen dat er weer op zo'n grote schaal protestacties werden gehouden. Voor een ticket voor een ruimtereis met Amazon-oprichter Jeff Bezos is 23 miljoen euro betaald. Voor een plaats in de raket van de steenrijke ondernemer werd een veiling gehouden waar zo'n 6000 mensen aan meededen. Ook de broer van Bezos gaat mee in de raket die volgende maand vanaf een basis in Texas wordt gelanceerd. Na de dramatische ontwikkelingen rond de Deense voetballer Christian Eriksen is de EK-wedstrijd Denemarken-Finland geëindigd in 1-0 voor de Finnen. Eriksen zakte tegen het einde van de eerste helft in elkaar en kreeg daarna een hartmassage. Hij werd afgevoerd naar een ziekenhuis in Kopenhagen. Al snel bleek zijn toestand stabiel. De 29-jarige oud-Ajaxiet is bij kennis en hij zou zelf hebben verzocht om de wedstrijd weer te hervatten. Er waren nog twee andere EK-wedstrijden vandaag. België heeft in Sint-Petersburg gewonnen van Rusland met 3-0. En vanmiddag eindigde de wedstrijd tussen Wales en Zwitserland in een 1-1 gelijkspel. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen helder. Koelt het af naar 6 tot 10 graden. Lokaal kan een mistbank ontstaan. Komende dag schijnt de zon volop, er staat weinig wind en de temperatuur stijgt naar 20 graden in het noorden tot 25 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Pound. De Nacht van Rutger. Welkom bij De Nacht van Rutger. Mijn gast is bijna dagelijks te horen, te zien en te lezen. Over alles en iedereen heeft hij een gepeperde mening. Hij was vooral schrijver, maar groeide tegen zijn zin in uit tot een heuse televisiepersoonlijkheid. Maar wie is hij eigenlijk echt? En als hij zichzelf terugziet op tv als hond of als plant, is hij dan ultiem gelukkig of kan hij daarvan balen? Talkshowhost werd hij nooit, terwijl hij wel auditie deed voor Op 1. Hoe kijkt hij daarop terug, nu de een na de andere talkshowhost genadeloos wordt geslachtofferd door de NPO-leiding? In de tussentijd maakte mijn gast ook nog 3 kinderen, allemaal dames. Hoe is het om te leven met 4 vrouwen? Is het met 3 kinderen vechten voor je scherpte of komt alles nog altijd vanzelf? Wat zijn de verdere tv-ambities nog van mijn gast? En is zijn huis al EK-proof voor de eerste groepswedstrijd van Oranje? Marcel van Roosmalen. Ja, hoi Rutger. Wat een mooi huis. Goedenavond, dankjewel. Nou, kom hier erin. Gaat het omroepgeld allemaal naartoe. Dus. Ongelooflijk. Nou ja, het is een oud huisje, hè? Aan nou, zee. Oud huisje. Oud huisje aan zee. Oude strandhuis noemen wij het. Het is echt fantastisch. Ja? Dit is echt, jij hebt die hele NPO leeggezogen. Dit is echt ongelooflijk. Nu moeten we lopen 100 meter nu naar de eettafel. We lopen bij mij maar achterna. Ik loop achterna. Oh, hier speel je je piano. Dit is de pianovleugel, hè? Ja. Ja. Ja. Nee, ik mag niet klagen. Ga lekker zitten. Wil je wat drinken? Ja, lekker. Doe maar een glaasje wijn. Dat staat hier. Dat heb en ik. En een glaasje water. Want ik, ja, ik water heb net, er ook staan al. Kijk. Want je hebt net al? Nou, ik heb net al 7 biertjes op in Amsterdam. Oh. Dus dat is misschien te veel voor een radio-interview. Dat is wel een experiment, moet ik eerlijk zeggen. Ik weet niet, maar ben je hierheen gereden in Nederland? Ik ben toch? Hier met de taxi. Ah, dan jullie. Mag het. Nou ja, dan kan het toch wel. Dan kan het, ja. Praten met een beetje wijn of met een beetje bier op dat... Kan geen kwaad, wou je zeggen. Kan geen kwaad, toch? Nee. Hoe gaat het? Redelijk. Ja, ik ben natuurlijk net vader geworden. Ja. Gefeliciteerd. Dank je wel. En goed, toch altijd weer even wennen, moet ik zeggen. Aan een nieuwe... Je hebt 4 kinderen, begrijp ik. Ja, ze hangen daar, althans de foto's. Ongelooflijk. Ja. Ja. Nou ja, maar dit is ook al jouw derde, toch? Derde al, ja. Daar blijft het wel bij, hoor. Ja? Maar ja, het is heel leuk, maar het is toch ook, het hakt er toch ook wel in. Hoe oud ben jij? 53. Oh ja, 53. En want wat ik had met de vierde was, en dat heb ik eigenlijk nu vooral wel, want die is nu mijn, cheers. Proost. Mijn vierde is nu 2 en... dan krijg ik, krijg nu wel op een gegeven moment van die luiers, daar ben ik nu wel te oud voor. Om luiers te doen? Ja, maar dat gedoe ook. Dat je dan denkt van ja, weet je, ik ben nu wel op niveau dat ik met mijn tienjarige het over dingen heb. Ja, dat heb ik ook wel met die van 5 en 4. Dan hebben we het al over dingen. Ja, precies. Dat gaat toch wel anders, hè? Ja, zeker. En ik moet zeggen, de luiers gaan er wel op vooruit, hoor. Je hebt nou echt van die broekjes. Dat gaat echt een stuk makkelijker. Ja, die heb ik ook, ja. Ja, ja, wow. Ja, nou, daar zitten we dan. Ja, over luiers, ja. Ja. Maar ik dacht dat jij in Amsterdam woonde. Ik had al het idee dat jij in de Watergraafsmeer woonde. Maar nee, dat is helemaal verkeerd. Nee, nee. Ik heb wel in Amsterdam gewoond, 10 jaar. Maar ik heb ook 10 jaar in Rotterdam gewoond. Maar wij zijn op een gegeven moment teruggegaan hier. Wij zijn hier allebei geboren, teruggegaan naar Den Haag. Wat wel grappig is dat mijn redacteur tegen mij zei vooraf... Marcel vroeg aan mij, weet Rutger eigenlijk wel wie ik ben? Ja, dat wist ik niet. Of ja, dat wist ik. Ik dacht, ja, maar, je krijgt waarschijnlijk een naam door. Maar, ja, maar is dat dan dat je niet weet, ik zou maar zeggen, wat je doet qua media? Dus dat je de indrukken die je achterlaat en of is dat valse bescheidenheid? Nee, geen valse bescheidenheid, hoor. Want dat ben ik eigenlijk niet. Nee. Nou, ik ben niet van het... Maar is het onzekerheid? Ik ben geweldig. Nee, ook niet. Nee, maar ik wilde gewoon weten. Ik dacht, ja, zo bekend ben ik nou ook weer niet. Nee, is dat zo? Maar je weet toch wel zelf dat je wel inmiddels zo langzamerhand heel bekend bent? Maar goed, ik weet ook niet jouw mediaconsumptie. 4 kinderen. Ik denk, god, weet die man wel wie die voor zich heeft? Of heeft hij wel een totaal beeld? Zo was het eigenlijk bedoeld. Of krijg ik te maken weer met zo'n interview, wat ik ook wel vaak heb. Van dat mensen, is het. Mensen ja, ja. Die dan zeggen, ja, ik heb een boek van je gelezen. Nou, dat blijkt dus uit helemaal niks. Of dat je een eenzijdig beeld hebt van, oh, daar hebben we de Vitesse gek. Of de, wat jij waarschijnlijk toch ook wel zult hebben als mensen jou interviewen. Ja, ja. Gaat het toch ook al snel over... dat je die ene vogelaar achtervolgde, dat soort dingen. Dus het wordt de hele tijd teruggebracht tot één ding. Ja. En vind je dat vervelend? Soms. Soms denk je wel van... Ja, ik denk bij heel veel dingen, waarom doe ik dit eigenlijk? Toen ik net in de auto hier naartoe zat. Waarom ga ik hier eigenlijk heen? Ja, waarom? In godsnaam, wat wil je kwijt? Ik vind het vaak, als ik 's nachts al radio luister... en dan heb je jou en Eus heeft ook een soort concept, hè, tegenwoordig. Ja, die rijdt iedereen naar de interviewers toe. Dit is ook wel iets wat ik wil bereiken. Dat mensen gewoon naar me toe komen. Ja. En, Eus heeft dat van mij gepikt, overigens. Ja. Oh, is dat zo? Nou, dat is ook prima. Mag ook gewoon. Maar ik... Weet je wel, dan luister ik het en dan... Ja, dan denk ik ook, Jezus Christus, wat bezield vreekt die jongen om... Helemaal naar de rijden. Andere kant van het land. En dan zit je zelf in zo'n auto. En in dit geval komt het door die Christo Ruis, die weet me dan wel... mijn redacteur. Wel over te halen. Ja, ja. Dus, maar je hebt wel een moment dat je hier onderweg zit en je denkt, god, waar ga ik het godsnaam over hebben? En jou, hoor, dan gaan we. Ja, en je hebt toch weer ja gezegd. Want is dat ook dan in de notendop een beetje jouw leven? Want televisie was volgens mij ook iets wat je helemaal niet ambieerde. Jawel, ik ambieerde het wel. Alleen niet. Ik heb er verder geen werk van gemaakt of zo. Dus ik vind het wel leuk om te doen, hoor. Dat programma wat ik deed met Gijs. Ja, Gijs, Media Insight. Voor hebben uitgenodigd en dit jaar dan weer. Ja, ik kom ook een keer. Het kwam toen niet uit, maar ik je zat in Brussel. Ja. Maar dat vond ik hartstikke leuk om te doen. Dus mijn ambities schuiven ook een beetje op. Ik begon als schrijvend journalist, als reportageschrijver. Maar er is helemaal geen behoefte meer aan reportages in kranten en tijdschriften. Nee. Dus ja, op een zeker moment denk je, nou, dan ga ik dit doen. Want ik begreep ook een beetje dat het wel een moedje was. Dat je een beetje bekendheid moest hebben om... Heb ik zelf een keer verzonnen. Dat ik dacht van, god, het is wel handig als je als columnist... dat mensen ook wel weten wie je bent. Want tegenwoordig is het... Het gaat niet alleen meer om dat je wat je schrijft of hoe je het opschrijft. Maar het is ook wel belangrijk, denk ik, dat mensen er een gezicht bij hebben. Dan... gaan ze je eerder lezen of eerder iets liken. Dat zat er wel een beetje achter. Ik was ook al een beetje bang. Ik dacht, op zeker mensen word je gewoon te afhankelijk van alleen dat schrijven. En dan, als ze niet weten wie ik ben, dan val je vanzelf een keer buiten de boot. Dat is een soort angst die er bij mij in zit. Als je Mijn ouders woonden gewoon in een rijtjeshuis. En mijn vader was zijn hele leven lang bang om te verliezen wat hij had. Oh ja? Ja. Hij was ambtenaar. Ja, ja. Dus dan sta je wat anders in het leven. Heb jij dat dan ook? Nou ja, ik neem dan voorzorgsmaatregelen. Ik denk dan van, nou ja, ik ga ten aanval. Ik zal alles overwinnen. Ja, ja. Dus als jij dan op televisie bent, of je bent in de media, dan is dat eigenlijk puur om te zorgen dat je houdt wat je hebt. Nou, ik heb me er wel over verbaasd van hoe ik daar inderdaad terecht ben gekomen. En ja, dat ik het überhaupt gedaan heb. Dat had ik 20 jaar geleden niet durven zeggen van mezelf. Dat ik daar dat kon. Dus een stukje zelfoverwinning. Ja. Ik heb ook een theatertour gedaan. Om de reden dat ik het vroeger niet zou kunnen voorstellen. Dat ik überhaupt op het toneel stond. En hoezo kon je dat niet voorstellen? Meer introvert dan nee, man? Nee, helemaal niet introvert. Maar meer dat ik toch wel twijfels had of ik dat zou kunnen of niet. Ja, ja. En terecht ook, logische twijfels, denk ik. Die eigenlijk iedereen zou moeten hebben, maar misschien niet iedereen heeft. Precies, ik ben eigenlijk wat dat betreft een voorbeeld. Ja. Het is een beetje het omgekeerde van wat jij hebt gedaan. Jij donderde ons leven binnen. Op een manier, weet je wel, dat je echt dacht, Jezus Christus. Ik weet nog dat ik in het begin, ik was er wel door geïntrigeerd, door Geen Stijl. En, en Poons, toen jij voor het eerst op tv, dacht je echt van, Jezus, weet je wel, je keek er af en toe naar met plaatsvervangende schaamte. Ja, ja. Of dat je denkt, waar is hij mee bezig? Ja. Weet je wel, en jij maakt nou een soort beweging naar normalisatie toe, die me op zich wel bevalt, hoor. Ja? Ik bedoel, het maakt een sympathiekere, minder geforceerde indruk dan dat eerste. Hoewel ik me daar ook wel iets kan voorstellen hoe dat dan gaat. Want vond je dat er geforceerd? Wat het soms wel was, hoor. Nou, het lijkt me super vervelend. Ik ben ook wel vaak zo gescout om als hondsbrutaal iemand te worden neergezet. Dus dan moet je voor jezelf aan die verwachting gaan voldoen. Dan denk je, begin de dag met... Ja, dat klopt. Begin de dag met brutaal doen. Dus je wordt op een zeker moment ook... Ja, dat is wel een... maar het begon bij mij wel intrinsiek. Ja, maar dat geloof ik wel. Ja. En ik vond het ook... het was vernieuwend. Dus daar ben ik een voorstander. Maar je hebt wel gelijk dat het op een gegeven moment wordt dat van je verwacht. En dan is het ook meteen je valkuil. Ja. Ja. En dan... jij bent niet ten val gebracht, maar... Dan word je altijd op een zeker moment, op een zwak moment... Komt iedereen tevoorschijn om je kop eraf te hakken. Dat heb ik natuurlijk ook al meegemaakt, ja. Ja. Ik herinner me de Wereld Draait Door uitzending. Ja. Ja, absoluut. En dan, goed. En ook wel ergens is dat dan ook wel weer terecht en ook wel weer goed. Dat het, het is niet leuk, maar het is ook wel weer goed dat het gebeurt. Het is een soort van zelfreinigend vermogen wat er dan is. Ben je daar eigenlijk mee bezig ook? Ook zelf? Dus je hebt het nu heel erg over imago en hoe mensen tegen je aankijken. Ik denk er wel over na, want op een zeker moment... ik heb bijvoorbeeld wel eens een tijdje bij Veronica Inside gezeten. En dan, mensen vonden het grappig als ik zo zei. En op het moment dat dan... Ja, dat Bavaria spotje. Ja, daar ben ik wel heel... Toen heb ik wel heel vaak zo gezegd. En op een zeker moment dacht ik wil echt, in godsnaam... Het is zo buiten mijn comfortzone om daar te zitten en dan... En dat te doen, dat ik zelf ook... het viel ook niet te stoppen, want ze zetten gewoon de herhaling aan. Dus wat maakt het uit? Ik zei het al lang niet meer. Maar ik weet nog wel dat dat wel een moment was dat ik dacht... Jezus, een soort joker. Ja. En dan ook nog allemaal mensen op straat die dat dan geweldig vinden. Oh ja, ja. En ik had ook wel... zat ik in de trein, er kwam er een vrouw op me af en die zei... zo lachen om jou, dat je altijd zo chagrijnig bent. Ik dacht, ik ben natuurlijk wel iets meer dan een chagrijnig man. Ja, ja. Maar zullen we eens even luisteren naar hoe dat dan nu is? Hoe jouw weg en... Prima. Wat? Je weet nog helemaal niet wat ik wil gaan zeggen. Nee. Prima. Prima. Oké, laat me luisteren dan. Je voet onder je kin leggen. Dat kan alleen Arie Boomsma. En dan is het al snel niet meer zo leuk om een cursus van Arie Boomsma te doen. Want je zit de hele tijd naar Arie Boomsma te kijken. Die kunstjes kan, die hij die hij alleen kan. En dit ook, was bij bol.com? Ja. En ook bij personeel? Personeel en liefhebbers van de auteur Arie Boomsma. Ik was een plant, zit nu in een hond. Mensen vragen mij wel eens: Marcel, waarom ben jij in godsnaam als plant? Dat is omdat ik boven de 40 ben. Dat brengen ze hier liever niet in beeld. Ik zat bij de directie van BNN VARA over wat anders te praten. Vanuit het niets werd mij in één keer de vraag gesteld van: goh, heb je er wel eens over nagedacht om Jeroen Pauw op te volgen? En ik was even stil, er schoot van alles door mijn hoofd. Ik dacht, nou ja, ik kan het best nonchalant reageren. En toen zeg ik, nou ja, goed, het is wel eens door mij heen geschoten. Prima. Ja, ik weet niet, ik sta er zelf wat somberder in. Ik denk dat we allemaal eigenlijk doodgaan. Hoe luister je naar jezelf? Nou, deze fragmenten met redelijk veel plezier. Het zijn niet de meest vreselijke fragmenten die ik... Nee. Maar zijn die er dan wel eigenlijk? Nou, er zijn wel andere fragmenten waarvan ik, nou, die ik minder graag luister. Maar dit vind ik prima. En noem eens een voorbeeld dan? Ik ben ooit op tv geweest over mijn moeder. Ja. Bij Op 1. Ja. In een verzorgingstehuis. Nou, ik had, was in het begin van de coronatijd. Ik had toen ook een zwart pak aan. Ik zag er echt uit als een doodgraver. En... bloedserieus. Dat vind ik dan ook wel moeilijk om mezelf in die rol te zien. Ja, ja. Over de ziekte van mijn moeder praten, bloedserieus. Nou, dat vind ik dan, dat hoef ik niet terug te horen per se. Nee. Nee. En waar zit hem dat vooral in? Is dat omdat je dan zo serieus bent? Of dat ja, het ik houd het ook wel gaat? Als het een beetje, ja, een beetje humor. Kijk, ik wilde toen een verhaal vertellen wat ook wel. Ik vond in de verzorgingstehuizen ook dingen grappig. Alleen hing er toen zo'n gewijde. Ja. Ding over die corona heen. Dus ook als ik iets vertelde wat op zich grappig was, werd er gereageerd door de andere mensen die er waren met, ja, wat verschrikkelijk. Oh ja, wat veel sterkte met uw moeder. Ja, ja. Werd je en niet begrepen eigenlijk? Ik werd eigenlijk niet begrepen, dus ik zat dat ook in ontvangst te nemen. En ik zat al in mijn hoofd te denken van, mijn god, wat gebeurt hier? Ja, op dat moment al, of denk je dat achteraf? Nou, op dat moment, ik denk op zo'n moment, je weet zelf wel van, Jezus, ja. Je bent je wel bewust op het moment zelf van wat er gebeurt. Gangmerker op het verkeerde feest. Precies. Ja. Ja. Want over je moeder, daar heb je dus dat boek over geschreven. Daar hebben we een promo van gezien en die klonk zo. Nou, vaak aangesproken op die stukjes van mij over Velp. Word je daar dan vaak over aangesproken? Ja, en wat zeggen ze dan? Heel veel die lezen het met. We hebben het gelezen. Nou, en wat zeggen ze dan? Je moet het wel kunnen. Ja, maar het komt uit de goedhart. Ik weet zeker dat hij veel van zijn moeder houdt. En hij moet ergens over schrijven. Precies. Wat ook grappig was. Maar ook serieus. Ja. En waar op een gegeven moment direct al het AD eigenlijk mee aan de haal ging. Waar jullie eigenlijk, waar je eigenlijk heel kwaad over was. Waar jouw vrouw Eva Hoeken ook kwaad over was, zag ik op Twitter. Hoe zat dat precies? Nou, ik werd geïnterviewd door het Algemeen Dagblad. En dan weet je dat je geluk kunt hebben of pech van het magazine. En er kwam echt een man binnen. Ik zag meteen aan de verschijning. Ik dacht, ja, dit is niet de topper van de redactie of zo. Die ze op me hebben afgestuurd. En het was een joviale man, hoor. Koffertje in de hand. En hij zei, nou, gecondoleerd. Gecondoleerd met die moeder. Wat een vreselijk verhaal. Omdat ze nou zo aan haar eind heeft moeten komen. Dus ik zei, ja, ze leeft nog. Dus ze hoeft me niet te condoleren. Hij zei, nee, ik heb het gelezen. U heeft er mooi over geschreven. Ik zei, ja, maar ze leeft dus nog. Dat was dan het begin van het gesprek. En, ja, het zet hem voor mij bij interviews, ik doe het liever zo, dat je te horen bent en dat er niet in geknipt wordt. Ja. Als iemand, het ligt bij mij heel fijngevoelig. Als iemand, hij had geen cassette recorder, dus hij schreef een beetje mee. Dus het resultaat was, ja, ik herkende mezelf niet in de manier van praten. Dus daar baal ik dan al van. Maar de internetredactie van het AD, die had het ook nog, nou, wel heel erg verkeerd samengevat. Ja, hoe? Ze hadden de kop gemaakt? Ze hadden een bericht de wereld in gestuurd met Marcel van Roosmalen's moeder dement is, heeft hij ieder contact verbroken. Ja. Dat, Oké, weet je wel, het is niet waar, dus het maakt niet uit. Maar ik heb natuurlijk nog een broer en een zus. Ja, precies. Een broer die zelf, nou ja, goed, ook een beetje kwetsbaar is, zou ik maar zeggen. Dus die reageerde al heel fel. Want hun Facebookpagina stonden vol met wat een lul. En zorgen jullie wel goed voor je moeder, enzovoort. Dus een broer en een zus die helemaal geen ervaring hebben in de media. En ik kon het verder ook niet... ik kon het eigenlijk ook niet herstellen. Dus er gingen ook oude buren opbellen om te zeggen dat ik een lul was op het contract te verrekenen. Want ja, dat AD is super groot. Het zit bij de Gelderlander, het bereikt allemaal. Dus, nou ja, ik vond het ook gewoon dom, weet je wel. En dan werd ik nog gebeld door zo'n adjunct hoofdredacteur. Die zei van, ik geloof dat wij een lelijke misser gemaakt hebben. Ik zei, ja. Echt waar, ja? Ja, dan zullen we in de toekomst... Hij zei, dan zullen we in de toekomst rekening mee houden. De volgende dag stond in de krant op de ingezonden brievenpagina... hoofdbrief van de week. Marcel van Roosmalen is een domme lul. Of zoiets dergelijks. Dus ik dacht echt van, ja, wat is dit voor amateurkrant? Weet je wel, dus het is de grootste krant van Nederland... Ja. Maar ze sturen de goedkope freelancejournalist op me af... en dan zit er op de internetredactie iemand die gewoon maar wat doet. De meest spraakmakende kop maakt die er is. Maar ik voor mezelf, ik snap wel hoe het werkt. Ik heb ook wel eens mensen geïnterviewd die daar niet blij mee waren. Maar ik vond het lullig voor mijn familie. Ik moet dit wel herstellen voor hun. Ja. Dat was het een beetje. En heb je dan niet op dat zo'n moment dat je denkt... Wat doe ik eigenlijk in die media? Waarom doe ik dit? Nou, dat had ik toen wel een beetje. Ik dacht, dit zal de verkoop niet tot grote hoogte aanjagen. En wat... Waar slaat dit eigenlijk op? Ja. Ik heb nog moeite gedaan, weet je wel. Allemaal jeugdfoto's van mezelf, waarvan je dan ook al denkt van... Ja. Als je ze in een envelop stuurt, of ik gaf ze geloof ik mee... aan die journalist van, waarom eigenlijk? Maar die vraag stel ik me regelmatig. Welke vraag? Waarom eigenlijk? Ja, want dat is, vind ik wel, als je een beetje in jou verdiept... en ik volg je natuurlijk wel, want ook van je werk... de Radio 1 columns ben ik echt heel erg groot fan. Dank je wel. Is altijd scherp en ik denk ook wel... Op eenzame hoogte ook uitgesproken nog. Dat is denk ik toch wel apart. Ik denk dat niet dat er zoveel mensen zo uitgesproken nog zijn... en zo ongepolijst en daar dan toch wel mee wegkomen... wat je op Radio 1 doet. Ja. En als je als je dat hoort en je verdiept je in jou... dan is het wel elke keer zo van, waarom doe je het? Want je praat er tot een beetje over alsof het met tegenzin is. Ja, nee, het is niet met tegenzin. Die Radio 1-column is zelfs het leukste wat ik doe. Alleen... Ja, is dat het leukste wat je doet? Dat vind ik wel, ja. Omdat, televisie heeft veel meer beperkingen dan radio. Je kunt daar echt zeggen wat je wil. Ja. Ja, want het was één keer dat je het moest doen via de autocue... en toen stopte je daarmee, hè? Want toen... Ja, ik kon niet lezen. Ik kon mijn eigen... En bovendien vind ik het heel zeer. Ik doe nu ook een column bij dat Veronica Insight... maar dat lees ik dan ook structureel van een blaadje voor. Oh, ja, ja. Ik vind het heel onnatuurlijk om een column uit te spreken... en dan dat je als een soort dat je je hoofd op en neer ziet gaan... alsof je het uit je hoofd... Ja. Wie zijn we voor de gek aan het houden? Ik hou wel van een beetje een sober decor. Ja. Maar is dat hele televisie dan eigenlijk... dat doe je dan toch echt met tegenzin? Nee, ook niet. Nee, ik doe dat Media Insight wat ik maakte met heel veel plezier. Ja, oké, nee, dat snap ik dan weer wel. Daar komen we straks over te spreken. Want die snap ik dan weer wel. Maar dan zie ik ook die hond en dan ben je ineens een plant. En dat zijn dat was een soort... Bij de vooravond was dat, hè? Ik was wel blij dat ik in een hond of in een plant zat. Want je kunt eigenlijk toch een zo onmogelijke opdracht het programma afsluiten. En dan in 6 zinnen iets grappigs zeggen wat eigenlijk niet helemaal kan... Dus uiteindelijk was ik wel blij dat ik in een hond en in een plant zat. Terwijl ik me ook kan voorstellen dat in jou... Ik wil veel grover zijn dan ik daar was. En kijk, ik snapte wel wat je bedoelde juist met je vraag van... dat een beetje raar overkomt met die meningen. Maar wat ik altijd zeg, ik heb een enorme hekel aan mensen met een mening. En dat meen ik. Maar jij zegt ook, je hebt zelf overal een mening over. Maar het gaat me om structuren. Bijvoorbeeld iemand als Wierd Duk. Ja. Ik denk, hoe zit je als mens in elkaar? Dat je dus morgens de krant openslaat. Je ziet kerncentrale, hé, daar heb ik een mening over. Ja. Je ziet Duitsland, hé, daar heb ik een mening over. Je ziet Rusland, hé, daar heb ik een mening over. Ik heb een hekel aan mensen die overal een mening over hebben. Maar wat verschilt het dan met jou? Nou, omdat, en dat krijg ik niet helemaal uitgelegd vaak. Bij mij is het meer, ik heb niet overal een mening over. Ik heb gewoon irritaties. Ja. Dat is iets heel anders dan dat ik bij een mening blijf. Ik vind dat je het recht hebt om als opiniemaker het ene moment dat je denkt, ik zie Jesse Klaver op tv, en dan denk ik niet meteen, oh, ik denk heel anders over kerncentrales, maar ik denk meer, Jezus, wat breng je het slecht? Wat breng jij het slecht? Ja, ja, ja. En wat ben jij pedant? Enzovoort. Maar ik vind dat het recht is voorbehouden nadat ik een column heb. Ik zit er niet heel diep in of zo. Ik denk dan van, nou, ik kan een half uur later denken, ach, eigenlijk valt hij wel weer mee. Dan heb ik wel die column al uitgesproken. Maar ik heb dus een hekel aan mensen die blijven hangen dat in hun mening. Ja. Ja. Bijvoorbeeld Wout Weghorst. Dat is gewoon een tijdelijke irritatie. Dat je denkt, eerst vond ik dat hij bij Oranje moest horen. Maar nu denk ik de hele tijd, we gaan toch niet serieus. Deze man, we zijn het land van Dennis Bergkamp, van Marco van Basten. We gaan toch niet klappen voor Wout Weghorst. Zo diep zijn we toch niet gezonken. Maar als hij morgen twee keer scoort, nou, dan kan ik echt wel mijn mening bijstellen over Wout Weghorst. En wat ik nu merk in deze tijd is dat mensen heel erg principieel blijven hangen. Vastzitten. Vastzitten in één mening. Ja. En je hebt in Nederland nu een linkskamp en een rechtskamp, zo zie ik het. En die hebben allemaal hun eigen idolen. En die blijven heel voorspelbare meningen uitbraken. Ja. Ze vinden de vaste mensen stom en de vaste mensen leuk. Dus, en ik hoop daar een beetje gewoon primair reagerend doorheen te walsen, zonder vast te zitten in mijn eigen vastgeroeste mening. Dat ik natuurlijk heb aan een bepaald soort mensen, zal ik al een lange tijd een hekel blijven hebben, maar ik kan ook vrij makkelijk. Er zijn ook mensen aan wie ik eerst een hekel had, en dat ik nu denk, het valt wel mee. Peter R. de Vries bijvoorbeeld is jarenlang in mijn irritatiezone gezeten, en nu weet ik helemaal niet wat me is overkomen, maar ik denk, ach, ik vind het eigenlijk best aardig. Wat leuk dat hij weer eens op tv is. Ben je hem tegengekomen? Ja, want dat was daarvoor al. Oh, want dat dus helpt vaak wel, hè? Het kan helpen, maar het kan ook niet helpen. Maar we delen dat wel een beetje. Want ik denk dat we dat. Want ik irriteer me ook aan mensen die vast blijven zitten in die mening. En die dan op een idealistische manier die mening blijven verkondigen. Als een soort van alsof het een religie is, eigenlijk. Ja. Maar wat is dan jouw doel? Er is geen doel. Mijn doel is. Nou ja, maar je hebt toch wel. Mijn doel is mezelf. Ik denk gewoon van, ik wil ook amuseren. Ik wil gewoon. Alleen maar amuseren? Nee, ik wil ook wel een boodschap meegeven. Maar wil je niet scherpte aanbrengen? Wil je niet. Kijk, ik heb bij Po-Nieuws jarenlang, en ik heb dat nu nog steeds wel met dingen, dat ik soms vind ik provocatie een goed middel en een goed instrument om een debat aan te zwengelen of om. Ja, dat kan. Jij wilde in ja, ik wil een nootje pakken. Zitten in een vaas. Maar ik niet met mijn hand bijkom. Dus ik dan laat maar. Ik mocht juist ook niet tegen dat ding klikken. Het idee van de nootjes in dit ding is dat je het in je handpalm laat. Kijk zo, ja. Kijk zo. Ja, provocatie. Dat kan. Ik doe dat onbewust ook. Maar dat. Je kunt beter heel hard een steen in de vijver gooien dan heel zachtjes met een boogje. Plots. Maar dat kan toch ook een doel zijn om daar de scherpte in aan te brengen? Laten we naar je Radio 1-columns gaan, want die vind ik interessant. Daar ben ik groot fan van. Laten we even luisteren naar een van je hoogtepunten. Alle VVD'ers liegen. Zonder leugen op je cv kom je er niet in. De lijst met onbetrouwbare, frauderende, liegende, bedriegende, onbekwame en jokkende VVD'ers is zo lang dat ik geen zin heb om hem hier op te sommen. Ik weet dat Bridget met haar slipje op haar enkels met André is gezien op de bruiloft van Patty Bart een paar jaar geleden. Met je slipje of je onderbroek op je enkels op de bruiloft van Patty Bart, dan zit je bewust op de bodem van de put. Jesse is een lege huls die door partijstrategen wordt gevuld met teksten en maniertjes van Obama, Trudeau en anderen. Lange Frans is een mutant. Een met Chinese high-tech gevoerde reptiel die zich kan splitsen en 's nachts in je lichaam kan kruipen om daar een boodschap van gif en verderf achter te laten. Wat Trump is voor de Verenigde Staten, is Twan Huis voor ons. Er waren mensen die het al veel eerder door hadden. Ik complimenteer ze met dit inzicht. Maar Thierry Baudet is inderdaad knettergek. Joost Eerdmans is Wim Koevermans bij het EK van 1988. Joost Eerdmans is Jaap Stam als trainer van Feyenoord. Sta maar op van de stoel of zet de auto aan de kant van de weg en maak in de berm een diepe buiging voor Peter R. de Vries. En zeg dan iets als, dankjewel Peter. Wij zijn een verschrikkelijk land. Een gebied vol boa's, zeurpieten, schijnoplossingen, baantjesjagers en incapabelen. Ja. Ja, is niet het geheim inderdaad dat je geen kant kiest? Ja, dat is wel het geheim. Behalve wel mijn eigen kant. Het is gewoon pure irritatie. Ik vind Nederland echt een verschrikkelijk land. Ik vind... Nee, maar Nederland vind jij toch niet een verschrikkelijk land? Ja, ik vind Nederland echt... Vooral wat hier... Maar waarom? Om hier vlakbij, bijvoorbeeld Richard de Mos. Dat is je buurman, geloof ik. Ja, nee, niet de buurman. Dat vind ik ook verschrikkelijk. Dat zo'n patjepeer omhoog kruipt... en denkt van, ik ga wel even vertellen hoe ik het ga doen... en dan met hele goedkope retoriek denkt... dat hij een heel volk achter zich aankrijgt. Dat vind ik niet iets typisch Nederlands... maar er zijn in Nederland wel heel veel van dat soort mensen. Ja. En dat vind ik leuk als die op hun bek gaan. En nou zou het kunnen zijn dat ik hem ontmoet... of dat ik over een half jaar heel anders over hem denk... Maar dat maakt het toch ook juist een heel leuk land? Dat dat allemaal kan en dat dat dus gebeurt? En dat dat dan... Het is meer de... Misschien is het voor een deel zelfhaat, hoor. Ik weet het niet. Ik ben natuurlijk opgegroeid in een rijtjeshuis in Velp. En bij ons... Ik heb me altijd wel beperkt gevoeld door controle, door regels... en door mensen die zeggen hoe je moet leven. Dus ik vind dat in Nederland, zeker in die coronatijd... vind ik dat irritant dat verkeerde mensen je gaan staan controleren... en dat verkeerde mensen macht krijgen... en dat verkeerde mensen dingen zeggen die je moet doen. Boa's heb je ook zo'n... Boa's heb ik een enorme hekel aan. Ja. Dat is toch gewoon... dat is toch geen beroep? Anderen controleren en de verkeerde mensen de boetes geven. Arme mensen die elkaar tegenkomen in het park... kregen een boete van €390... Ja, ik heb daar niet zo heel veel respect voor. Maar boa's zijn vaak juist jongens of meisjes... die uit een beetje van het slechte pad afkomen... die daardoor op het rechte pad gekomen zijn... en die dan in hun functie hun vrienden kunnen vertellen hoe het wel moet. Ja, ik vind dat geen promotie. Nee. Nee, jij wel? Ja, ik heb er hekel aan. Maar dat vind je dan NSB'erig of zo? Of dat vind je dan verklikkerig? Ja. Ja. Ik heb heel veel moeite mee met een... Maar dan heb je dat ook met de politie. Als het een... ik kan wel een voorbeeld geven. Ik reed een keer in Amsterdam op de Van Wouwstraat door rood licht. En naast me reed een motor met een Hells Angel erop. We reden gelijktijdig door rood. En ze hadden een soort fuik met hulpagenten, weet ik veel. Ze hadden een opleiding. En ze sprongen met z'n zessen op mij. En die ander reed door. En dan denk ik, ja... Ik zei, ja, gaat er nog een? Ik weet dat ik een overtreding ga, maar waarom ik en niet... De Hells Angel. Ja, niet de Hells Angel. Nou, gewoon omdat ze dat makkelijker vinden om te bekeuren. Ja. Ja. Ja, dat heb ik er dan op tegen. En dus het is echt anti-autoritair? Is het? Ja, ik weet niet of het anti-autoritair is. Ik ben gewoon... Ik heb zoveel voorbeelden op dit gebied. Bijvoorbeeld toen die avondklok... Dat snap ik. Er moeten regels worden gesteld om besmettingen tegen te gaan. Maar in Wormer, waar ik dan woon, is het bijna overdreven. Want er is niks op straat na 8 uur 's avonds ook niet. Nee. Als de maatschappij in volle bloei is. Waar je ook weer aan stoort? Waar ik me ook aan stoor. Maar dan, ik kwam uit Hilversum, geloof ik, en ik zat in een Uber. En die Uber die reed zich vlak bij mijn huis vast in de sneeuw. Dus ik sta met die taxichauffeur dat ding aan te duwen. En dan komt dus een man, een buurman, met zijn hond aanwandelen. Ik zei, goh... Kun je even helpen duwen? Toen zei hij, keek op zijn horloge en zei... jongen, het is 8:50, de avondklok begint zo. Oh, ja. En dan ging het feest dus niet door. Want het was, maar tegen die mentaliteit kom ik graag in actie. Ja, dat ik denk, ja, dat snap ik wel. En ik verdenk heel veel politici en mensen van het aanjagen... van juist die mentaliteit. Ja, die bekrompenheid. Die bekrompenheid, ja. En die wordt dan aangemoedigd door kreten... als we moeten het met z'n allen doen. Ah, ja. Samen en ik tegen heb ook, corona. En ja. Ik stel me dan altijd voor, als we met z'n allen ergens achteraan lopen... nu dreigen we weer met een half land achter Pieter Omtzigt aan te gaan lopen. Ja. En dan denk je, ja, het is leuk dat hij het CDA helemaal aan gort heeft geholpen. Daar sta ik achter. Maar tegelijk denk ik, ja, het is natuurlijk ook wel een beetje een griezelige man. Het is natuurlijk niet echt gezellig om met hem in de biljartvereniging te zitten. Want hij gaat ieder bonnetje natellen. En hij gaat alles tegen het licht houden. Hoe gezellig is het met Pieter Omtzigt? Maar die vraag wordt helemaal niet gesteld. Je bent voor of tegen hem. Ja. En, sterker nog, als je tegen hem bent... dan ben je ook tegen alle slachtoffers van de toeslagenaffaire. Ja, en dan ben je tegen heel veel dingen. Ja, dan ben je eigenlijk tegen het correcte. Ja, ik vind wel dat je als columnist alles zwart-wit moet stellen. Maar ik vind mensen die zwart-wit denken... die zichzelf in een verkokerd hoekje zetten... het is toch voorspelbaar wat Geen Stijl vindt, bijvoorbeeld tegenwoordig. Dat is toch heel voorspelbaar. Bij alles weet je al van tevoren wat ze vinden. Ik ben toch wel voor onvoorspelbaarheid. Dat je denkt, goh, ze kijken er ook eens een keer anders naar. Dat iemand zowel links als rechts durft aan te pakken. Ja. Ik denk ook wel dat dat de beweging is. Als ik het dan over de omroep heb die wij hebben... hebben wij natuurlijk ook moeten maken. Hè? Want wij hebben toen wij in de Ponius-tijd zaten... hebben we eigenlijk links en rechts heel hard aangepakt. Wij waren nooit heel erg links of rechts. In mijn hoofd waren jullie wel een beetje rechts. Maar dat komt natuurlijk dus ook wel... Ja, dat zeggen natuurlijk veel mensen. En wij waren natuurlijk ook in ieder geval niet links. Nee, dat klopt wel. Maar links zat wat vaker op de kast. Ja. Dus dat klopt is het ook wel zo. Dus ja, het is een heel... Maar ik ben altijd heel erg fel tegenstander geweest... ook van om een politieke stroming of wat voor stroming dan ook aan te hangen. Ik vind juist dat je als omroep of als tv-maker... of als weet je wat jij doet, dat je juist heel erg los van alles moet zijn. Ja. Heb jij er last van gehad? Van het imago wat je had voor... Zolang ik dit werk doe, hebben mensen eigenlijk altijd al wel tegen me gezegd... je moet dat niet doen en je moet dat niet doen en je moet dat niet doen... want dat werk je tegen en dat is niet goed. En je zwemt in de fuik en uiteindelijk heb ik eigenlijk altijd gedaan... waar ik zelf op dat moment zin in had en waarvan ik zelf dacht dat dat goed was. En in de Ponius-tijd vond ik die provocatie heel belangrijk. En ik denk dat dat in die tijd ook best wel belangrijk was... om bepaalde debatten open te breken... En op een gegeven moment werd het wel een trucje. En toen moesten we wel weer wat anders bedenken. En in de tijd dat we iets anders moesten bedenken... want daar kwam ik er een beetje op, daar hebben wij ook wel gezeten met... wat zijn we nou? Moeten we dan ineens een rechtse omroep worden? Want dan voegen we iets toe. Maar ja, dat wil je ook niet. Althans, ik vind dat een niet ons vak. Ik vind niet ons vak dat wij een rechts of links zijn. Ik bedoel, je moet juist van alle kanten alles aanvallen. Maar heb jij dan ook bewust, heb jij op een zeker moment bij jezelf gedacht... nu ga ik het anders doen? Nu ga ik, want ik merk wel, er is een soort van... mensen kijken wel anders tegen jou aan dan een paar jaar geleden. Ja. Ja. Wat heb jij daaraan veranderd? Of wat heb jij... Ik was na 2 jaar Ponius, was ik het wel al wel zat. Ja. Toen vond ik al wel dat dat een trucje werd. En dat ik ging dansen naar de pijpen van de kijker. Dat wat er verwacht werd, wat je net zei. Hè? Dat er wat er van je verwacht werd dat je dat dan doet. En dat je daar dan in meegaat. En dat wilde ik absoluut niet. Want ik vind ook wat jij zegt. Ik wilde verrassen. Je wilde blijven uit andere hoeken blijven komen. En, ik vind het wel verrassend. Ik keek dat altijd. En toen zag ik ook mensen als... Hoe heet die nou? Die nu bij de VIP, Danny Gozen. Weet je wel, eigenlijk, weet je wel, daar een beetje heel brutaal doen. En dan ben je nu in één keer VPRO. En Jo Janneke is nu EO. Ja. Ik bedoel, het lijkt net af en toe dat ze hun poont verleden... Afro. Ik weet niet. Ja. Maar dat ze hun poont verleden een beetje willen verdoezelen. Ja. En zo zijn ze nooit geweest. Dat gevoel heb ik ook wel een beetje, maar... Dat toch hun doorbraak was. Ja. Ik bedoel... Ja, maar ik heb met allemaal nog wel goed contact. En ik voel dat niet zo heel erg eigenlijk. Een klein beetje misschien, maar... Mijn mensen vragen mij ook wel als altijd, heb je daar spijt van? Ik heb er niet spijt van. Want ik vind dat al in die tijd, het was zo. En als je hard door de bocht ging, vlieg je er ook wel eens uit. Ja. Maar als jij jouw vraag om wanneer is dat bij mij omgekeerd... is dat het moment dat je voelde dat op een gegeven moment uitwerkt. En dat je zegt van, ik wil laten zien dat je meer kan dan dit... veel mensen zeggen, je bent een one-trick pony. En dan wil je toch laten zien dat je dat niet... Mee eens. Wordt dat ook wel eens over jou gezegd? Jazeker. Of dan... dan wordt er gezegd van... het is een trucje. Ja. Zijn houding is een trucje. Ja. Ja. Ja. Het is helaas wel zoals ik echt ben. Ja, ik bedoel, in het begin, toen ik voor het eerst bijvoorbeeld op tv was... het is gewoon ook onzekerheid. Dus je hebt een bepaald soort reactie die je hebt op het moment dat je het even niet weet. Daar werd keihard om gelachen. Dat vonden mensen een hogere vorm van humor. Het uitzicht bij mij als humor. Nou ja, ik vond dat natuurlijk prima. Dus dan, maar dat vind ik toch iets anders dan een trucje. En hetzelfde geldt voor reportages. Ik voerde mezelf altijd op in schrijvende reportages. Ik ging altijd met tegenzin op pad. Ja, het was allemaal echt waar. En ik heb daar zelf ook wel lol in beleefd. Dus niettemin kun je ook wel... Ja, ik vind het wel storend als mensen je wegzetten... als dat je maar één ding kunt. Of, ja, ben je niet, omdat dat dan wel eens gezegd wordt... ook op zoek naar die meer veelzijdigheid? Naar de meer, ik ben wel zeker op zoek naar... maar goed, het moet wel binnen een bepaalde kader... Het moet nog wel bij me passen. Ik ben niet op zoek naar een mooi geschreven interview of zo. Of ik ben niet... ik wil toch altijd ook wel dat het leuk is om naar te luisteren of te kijken. Of, ja, humor is belangrijk. Vind ik wel belangrijk, ja. Want als er niet humor bij komt komen, bij komt kijken, vind je dan dat het veel... Ik vind het vaak zo potsierlijk. Ik vind het dan wel leuk om naar te kijken. Maar als ik op tv kijk naar interviews die bloedserieus zijn, moet ik altijd een beetje lachen. Ja. Maar waarom dan? Is dat omdat je omdat ik dat toneel zie. Weet je wel, ik zie ook altijd bij de interviewer, zie ik dan van ja... Ik ben nu wel echt een heel mooie interview aan het maken. Weet je wel, die zie dat bij mij zijn... nu? Zie je dat bij mij nu ook? Nee, maar weet je wel... Dat mensen zichzelf te serieus nemen. In interviewsprogramma's op tv... Ja. Hè, het wordt nu vaak in een... mensen gaan erbij schilderen, gaan erbij knippen... gaan erbij tekenen, gaan erbij knippen, fotograferen. Naar de kapper. Ja, alles, heus. Weet je wel... Ja. En ook de gewone interviews, dan zie ik mensen met een soort bewogenheid vragen stellen over de jeugd van de ander of wat dan ook. En dan denk ik, ik zou nooit dat soort vragen helemaal zonder te lachen kunnen stellen. Okay, je hebt ook zo'n verschrikkelijk programma op tv dat daar eindigt de dag vaak mee. Dan gaan ze de... Een soort bespiegeling. Ja, hoe heet het nou? Het is een soort nachtzoen. Nachtzoen, ja. De nachtzoen. Heb je dat wel eens gezien, de nachtzoen? Ja. Nou, dat vind ik iets... Dat kijk ik heel vaak. En daar... Fascinerend. Fascinerend. Daar zit dus zo'n interviewster... die zit helemaal in zichzelf te zwelgen. En die zegt een onbekende schrijver vaak. En dan zegt, wat heb jij dan nog... Jij bent dit afgelopen jaar, is voor jou... echt het jaar van verandering geweest. Hè? En dan komt er een verhaal... Ja. En dan alle twee helemaal zelf ingenomen nemen ze afscheid. Niemand volgt het meer. Je had ook een programma De Wandeling van de KRO. Ja. Nou, dat vond ik ook. Ja. Ik hoopte altijd dat ze zouden bellen. Maar ik wil een keer met jou wandelen. En dat is allemaal... En al die dingen met bekende... Ze hebben nu wel ontdekt dat bekende Nederlanders... willen niet alles doen, maar we moeten het een beetje leuk verpakken. We moeten ze laten fotograferen. We moeten met ze op gevaarlijke wegen gaan rijden. We moeten ze voor de kapper zetten. En dan komen de ontboezemingen waar het allemaal om te doen is. Ja. En het heeft... Ja, het heeft iets heel potsierlijks. En wat is dan dat potsierlijke? Is dat dan dat je denkt dat jouw moeilijke jeugd interessant is voor iedereen. Ja. En toen ben ik gaan scheppen, Rutger. Echt waar. Ik zat in dat mijn ouders zaten in dat rijtjeshuis in Velp. En ik dacht, ja, zoals mijn vader leeft, zo wil ik niet leven. Toen ben ik gaan scheppen. Toen ben ik gaan schrijven. En zo is mijn eigen stijl ontstaan. Dat soort verhalen. Ja. En dat jij dan tegenover zit en denkt van ja. Ja, dat is het. Nou heb ik dat naar boven gehaald. Ja. Terloops, hè? Terloops. Ja. Wat jouw jeugd? Want hoe ben jij zo geworden? Waren jouw ouders trots op je? Leefden ze nog toen jij bij Polen was? Ja, en nog steeds. En die zijn ook nog steeds heel trots. Maar waar is dat vanaf het begin ook? Ja, zeker. Ja, ik heb wel de ene... Ja, neem lekker. Schenk bij. Nee, ik heb wel met... Ik gooi witte wijn in de rode. Alles gaat ook altijd fout bij jou, hè, Marcel? Hier, wacht even. Het is een truc. Het is een trucje. Ik schenk wel even bij. Nee, maar er zijn wel momenten natuurlijk geweest... dat mijn vader wel eens tegen mij zei... dat kan je niet doen of zo. Of dat vind ik niet goed. Of dat vind ik... Dat houdt niet mijn smaak. Maar het nooit heel hard veroordeeld. Maar wel zijn mening geeft. Wat voor mij wel veel betekende. Ja. Maar over het algemeen zijn ze daarna ging je gewoon weer door. Nou, nee, ik trok me dat wel aan. Ja, zie je. Jawel. En ik kon ook wel echt wel doodziek zijn soms van uitzendingen. Dat ik s'avonds terugkeek, dat ik dacht, ja, dat slaat ook nergens op. Of het is veel te hard, of het is soms wel veel te soft. En die Wereld Draait Door-uitzending, is die hard bij jou binnengekomen? Jawel, ja. Ja. Dat kan ik me wel voorstellen. Ja. Het was een tribunaal. Ja. Ja, dat was wel een momentje, ja. En ik vond het daarna ook wel heel lastig om bij andere talkshows nog aan te schuiven. Dat heeft wel weer even geduurd voordat ik dat weer deed, ja. Want je dacht, nu zijn ze op jacht. Ja, en ook wel komt dat ook wel omdat ik zelf altijd natuurlijk ook op jacht was. Dus ja. Je krijgt ook op een gegeven moment dat terug. Dus dat was ook wel op zich, is dat ook niet zo heel gek. En dat heb ik ook nooit echt iemand kwalijk genomen, maar het is wel wat... Ik heb wel voor mezelf op een gegeven moment bepaald van daar heb ik geen zin meer in. Maar vond je dan ook niet, tv is dan ook vernietigend in zoverre dat het zo'n impact heeft? Ja, ja. Maar ja, dat is dus hetzelfde als wat ik zelf dus ook deed bij anderen. Dus, klopt. Dus dat heb ik wel geleerd. En buiten dat is het eigenlijk ook zo dat je, als je daar dan zit en je voelt dat, dan is dat niet lekker. Nee. Nee, zeker niet. Even kijken, de column van... Ik neem nog maar een slokje wijn. Ja, neem maar even een slokje wijn, ja. Want daarover gesproken, die talkshows, hè. Ja. De vooravond bijvoorbeeld, de Op 1. Jij bent gescout voor Op 1. Ja. Daar heb jij die auditie voor gedaan. Ja. Ik heb daar ook nog in die tijd nog even over gesproken, over Op 1. Als je nu ziet hoe dat nu gaat bij de vooravond, hè, dat die tweede worden gewoon afgehaald. Ja. Renze en Fidan. En dat daar dan Sophie wordt neergezet. Ben je dan ook niet blij achteraf dat je eigenlijk daar geen onderdeel van bent? Ik bedoel, het ware verhaal van die screentest van mij. Ik faalde natuurlijk daarbij. Ik heb dat een draai gegeven. Maar het was gewoon... Ik was daar helemaal niet op mijn plek. Ik vond het geweldig dat ik daarvoor gevraagd werd. Maar ik zat daar, na 3 minuten had ik ook wel door van... Ja, dit is niet... ik bedoel, je ziet bij dat Op 1... zie je ook al die mensen heel gekaderd zitten. Je moet een bepaald menstype zijn. Ik denk niet dat jij het ook had moeten willen of wat dan ook. Je bent toch een soort nieuws. Iemand die volgens een stramien moet werken. Er zit weinig personality in die show. Dus ik was daar niet op mijn plaats geweest. Maar als je nu ziet hoe dat dan gaat, hè, want dat heb ik de afgelopen dagen ook gevolgd, dan worden die twee, Fidan en Renze, die worden er zomaar eigenlijk pardoes afgehaald. En dan worden dat ingewisseld voor anderen. Ik heb onlangs ook meegemaakt met bewezen dat een quiz ook kan mislukken. Dat is ook echt wel kut, hoor. En daar baal je van en daar zit je even mee, maar dat is op een gegeven moment... Voor hun was het wel kut. Maar zij worden ingewisseld, dat is toch wel echt heftig, hè? Ja, nee, ik geloof wel dat het heftig is. Zeker als je zeker als je dan denkt van... Goh, dit gebeurt allemaal achter je rug om. Zijn er dus al andere mensen... Heb een screentest gedaan. Dat lijkt me helemaal geen prettig gevoel. En dat vind ik vanuit menselijk oogpunt ook niet goed. Nee. Voor de rest, ja. Schijnbaar werkt het zo in de tv-land. Ik ben ook wel verbaasd over Frits Spits, die een dag niet wil uitzenden. Uit medeleven dat het zo hard gaat op televisie. Dat vind ik ook vreemd. Dat je denkt, hoezo? Heb je ooit gekeken? Waar maak jij je helemaal druk om? Het is natuurlijk ook niet... Het gebeurt natuurlijk aan de lopende band in de media. Columnisten worden vervangen. TV-programma's worden... Je krijgt ze toegeworpen. En je vraagt je wel af van... Goh, is het dan een verbetering, dit, wat er komt? Sophie. Ik bedoel, Sophie en hoe heet die man? Die advocaat. Ja. Waarvan ik de naam even niet meer weet. Maar dan denk je, ja, dat is natuurlijk ook... Ik ook niet. Dat is de KSM, heet die. Ah, KSM, ja. Ja, maar dat is natuurlijk ook wel, ja, vreemd. Ja. Ik bedoel, ja, het is een personality show. Je bent dus gewoon inwisselbaar. Maar je vindt het dus ook dat we er niet te moeilijk over moeten doen? Nou, ik kan me wel voorstellen dat zij er heel moeilijk over doen. Want maar ben je blij dat jij daar niet onderdeel van bent geweest? Of dat je dat ooit wordt? Zou je nou, dat... het lijkt me heel vervelend om vervangen te worden. Ja. Dat lijkt me een heel vervelend gevoel. Want jij blijft wel bij de vooravond als hond. Dat weet ik niet. Ik was sowieso al van plan om eigenlijk als mezelf iets te voortaan dingen te gaan doen. Ja, want heb je daar spijt van? Nou, ik vond het lastig. Ik vond het... Ik vind ook zo niks voor jou dat je dat ook toestaat, zou ik maar zeggen. Ik vind ook of wel was dat het was een experiment. Het was een. Ik dacht van ja. Ja, maar... Ik wil het wel. Maar ik ben het wel met je eens dat ik niet helemaal het idee had van dit ben ik. Ik kan me ook het was zomaar echt voorstellen. De hond die daar sprak. En ik voelde me toch een beetje aan de leiband liggen. Ja, want ik zou zeggen. Ik zou ook zomaar een column van jou horen uitgesproken over een of andere idioot die weer iets bedacht heeft met een hond bij een talkshow. Had ik zeker gedaan als het niet over mezelf was geweest. En dat er dan iemand iets inspreekt. En dat je dan die hond in beeld ziet. En dat je dan Marcel van Roosmalen hoort. Ja, het is weer echt zo'n natuurlijk een creatief televisie-ideetje wat totaal niet werkt. Ja, omdat ik zelf dan die hond was, hou ik me nu een beetje op de vlakte. Maar ik weet wel dat als jij die hond was geweest, had ik er zeker een kom op geschreven. Media Insight is wel echt wel een succes, hè? Dat is het televisieprogramma waar je in bent gestapt met samen met Gijs Groenteman. Ja, dat vond ik hartstikke leuk om te doen. Ja, en ik vond het ook leuk. En het was ook wel iets dicht bij mezelf. Ik heb, ik had het idee dat ik wel mezelf was. En ik vind Gijs gewoon de beste interviewer van Nederland. Is dat meerdere, zo? Ja. Ik vind... hij is toch wel... Vilijn, heeft wel een goed gevoel voor humor. En weet ook wel, kan ook iets wat ik niet kan. Namelijk andere mensen in ieder geval de suggestie te wekken. Of het is misschien echt waar. Interesse te hebben in andere mensen. En daardoor door een soort mengeling van enthousiasme. Maar toch ook gereserveerdheid. Ik weet niet precies of ik het goed uitdruk. Hij krijgt best veel uit mensen. Ja, ja. Dus ik vind hem, en bovendien is hij wel geen gelikte tv-persoonlijkheid. Nee. Ik bedoel, het is wel geheel eigen. Ja. Dus, en hij is ook niet te beroerd om mij op een voetstuk te zetten. Want iemand moet je het ook gunnen. Ja. En ik gun hem ook heel veel. Dus ik vond het heel leuk om met hem dat te doen. En we hebben een gemeenschappelijke interesse. Eigenlijk kraken we alle tv-programma's met z'n tweeën als we koffie dronken af. Ik bedoel, we vonden onszelf eigenlijk veel beter. En we konden eruit. Hij heeft een goed gevoel voor humor. Ja. Ik vind al snel dat iemand een goed gevoel voor humor heeft als hij mijn gevoel voor humor snapt. Ja, herkenbaar. Ja. En dus ik vond het superleuk dat we dat het ons gelukt is dat we een tv-programma mochten maken met z'n tweeën. Ik vind het ook heel leuk dat het nog doorgaat. Ja, het komt terug, hè? Het komt terug. En 10 keer, heb ik begrepen. 11 keer. 11 keer. Dat ongelooflijk. Ja, dat is ineens. Tijd. Ineens een dus dat is... Twee oude zakken die dus terugkeren... Op NPO3? Ja, en dat vind ik dus heel goed, want dan blijkt het dus... Dat vind ik dus de doorbraak. Nederland 3-kijkers, die moeten allemaal jong zijn enzovoort. Maar die blijken helemaal niet te willen kijken naar jonge mensen. En dat is terecht, dat is een verzet van deze generatie. Waarom zou je naar al die... Ja, weet je, wat voor troep wordt daar niet uitgezonden? Weet je wel, allemaal mensen... Ze maken de denkfout dat jonge mensen alleen naar jonge mensen willen kijken. Nee, ze willen ook kijken naar een zekere gereserveerdheid. En niet die blijheid. En juist met mensen die het allemaal... Misschien ik dan in ieder geval niet zo geweldig vinden. En bleek dat ook? Kijken er ook veel jonge mensen naar? Ja, wij bleken behoorlijk... daarom komen we terug. Omdat er een soort doelgroep is van jonge mensen... Nou ja. Die zo genoeg hebben van al die andere jonge mensen... dat ze naar ons kijken. Die hebben ons als lichtpuntjes ervaren... op die duistere Nederland 3-avonden. Die hebben gedacht... Er zijn dus ook mensen die niet hun best doen om ons te paaien. Want dat is toch ook wel... Vind je dat ook niet verschrikkelijk? Dat domme gelul over leeftijden. Was het een zoektocht? Wat? Die show? Samen? Nee, dat ging eigenlijk... Ik heb het idee dat in een vloek en een zucht geregeld was. Zullen we even luisteren naar jouw confrontatie met Tim Hofman? Ja, dat is prima. Ik breng het als stelling, zoals Tim eigenlijk ook alles als stelling brengt. Dus ik pareer hem met zijn eigen middelen. Nee, Maar is dat zo, dat jij dan ook jij blij bent... Jij leeft dat het... van meningen, wat zit je nou? Nee, dat is helemaal niet waar. Bel maar zo, nee. Wat zit nee, maar je jij, te doen? Het is een heel ander soort mening. Ik zeg gewoon een mening, ik verdraai het nieuws een beetje, ik raad het op. Klaar. Maar jij hebt een intentie met je mening. Jij hebt iets, jij wilt mensen echt jouw kant optrekken. En de juiste kant. Jij denkt veel meer zwart-wit. Hoe luister je naar terug? Ja, ik had het nog wel van mezelf nog wat sterker aangezet kunnen doen. Tegelijkertijd is hij dan ook weer zo iemand voor wie ik later toch wel ook weer een zekere vorm van sympathie heb gekregen. Want dit is wel een andere rol dan die je anders hebt. Want je gaat nu de confrontatie ineens aan, hè? Is dat dan bevallen of is dat niet bevallen? Nou, het ontstond gewoon eigenlijk spontaan. Oh. En het was wel een... ik heb altijd een beetje moeite met... Ik noemde het Messias-complex, maar... Toevallig zat hij in die weken, vond hij van alles, enzovoort. En dan denk ik, maar vindt hij altijd? Ja, maar toevallig had ik op dat moment... Hij zat daar. En ik dacht, ja goed, ik zeg het tegen hem. Ja, achteraf... Ik luister hier wel met redelijk veel plezier naar, hoor. Ik vond de stemming ook niet... Nee. Het wordt ook een beetje groter gemaakt dan het is, alsof ik hem haat. Totaal niet waar. Nee. Nee, dat hoor ik er ook niet aan. Ik vraag me wel af of jij je duidelijk genoeg gemaakt hebt daar. Want wat jij eigenlijk bedoelde, dat wel duidelijk over het voetlicht kwam. Dat vraag ik me ook af. Ja. Maar dat is dan ook een beetje... Want wat ik denk dat jij bedoelt, wat ik ook wel eens heb... met jongens als Tim, is dat hij wel natuurlijk heel erg... Ik bedoel, hij heeft het beste ermee voor en hij wil ook wel echt... Maar het is natuurlijk idealist. Ja. En de vraag is, volgens mij moet je idealist zijn in ons vak... Of moet je beschouwend kritisch zijn en moet je de scherpte aanbrengen? Of moet je... Kijk, dat is hetzelfde als dat je zegt van... ik ga een rechtse omroep beginnen, WNL... en we gaan dus rechtse mensen niet meer kritisch ondervragen... want we zijn rechts. Ja, dat nog erger is ongehoord Nederland. Nou ja, dat komt er nog aan, ja. Daar gaan we nog van genieten. Daar gaan we heel erg van genieten. Maar ik ben het met je eens. Ik bedoel, als ik mezelf zo discussiërend terug hoor, denk ik... Nou, het had ook wel wat sterker gekund. Misschien is dat ook niet mijn grootste kracht. Maar ik dacht... Maar is dat wel waar je aan stoort? Is dat ook... Het is een beetje wat Arie Boomsma heeft. Dat belerende, daar hou ik niet van. Ja, ja. Ik hou er niet van als mensen zeggen wat ik moet denken... en dat dat de goede mening is. En anders ben je een halve zol als je het niet vindt. Ik hou niet van een populistische steltje. En ik weet niet, toen was het geloof ik... Hij was ook nog bekogeld met eieren. Ja, en ik denk dan gewoon, je wilt bekogeld worden. Je vindt het heerlijk om dat ei in je bek te krijgen. En omdat je dan weer publiciteit krijgt, weer aandacht. En kijk eens... ik herinner me dat ik... hij was toen een gebroken jukbeen geslagen, geloof ik, door een huisbaas. Ja, wat wel heel erg is, hè? Wat wel heel erg is, maar ik kan ook... van ja, het is nu ook heel erg als je de hele tijd... je gewoon een huisbaas bent... En je meldt wat mensen uit. Dat is natuurlijk ook geen frisse business. Maar als iemand je op het spoor is en dat net doet alsof de Derde Wereldoorlog is uitgebroken, maar blijft aanbellen, dan kan ik me voorstellen dat je de deur probeert dicht te duwen. Dat je denkt, dat nou, wel, ja. Maar niet iemand gebruikt. Niet slaan, dat roep ik ook niet op toe op. Nee. Beslis niet doen. Nee. Maar, het kan heel dwingend overkomen. En ik geloof dat ik daar een vorm van verzet tegen heb. Maar ik vond hem wel sportief. En ik vind hem ook wel een zeker talent hebben, eerlijk gezegd. Ja. Dus, en in het echt is hij ook niet zo onaardig. Dus ik ben er ook wel een beetje... hij is verdwenen uit mijn irritatiefactor. Kijk, nou dat is dan toch winst in ieder geval. Hoe ziet jouw toekomst er eigenlijk uit? Rooskleurig, hoop ik. Ik hoop dat ik nog heel lang die column op de radio mag doen. Dat ik al mijn andere werkzaamheden behoud. Theater? Met Gijs ook? Ja, theater. Maar ik hoop vooral eigenlijk... Ja, dat er nog meer Marcel van Roosmalen... net zolang tot mensen er echt helemaal genoeg van hebben. Ik wil ook in deze wijk, nou, niet in Scheveningen... maar gewoon, ik wil toch nog even doorgaan. En als het gaat, liefst zoveel mogelijk en goed betaald. Ja, en luiers verschonen nog voorlopig even. Ja, ook dat. Want dat duurt ook nog wel even. Dat duurt nog wel even, ja. Het is wel echt, stopt wel met 3 kinderen. Ik heb nu 3 dochters. Ja. De enclave is wel... Jezus, leven met 4 dames thuis. Ja, het is wel echt wel gezellig, moet ik eerlijk zeggen. Ja? Ja. Nog wel. Nog wel, ja. Ik weet niet hoe zich dat natuurlijk verder ontwikkelt. Hoe oud zijn jouw kinderen? Hoe is de oudste? De oudste is 10. Begint hij zich al tegen jou te keren? Nou, langzaam, ja. Dat lijkt me het moeilijke moment. Dat lijkt me het kantelpunt. Ja, klopt. Maar dan blijft het ook nog wel weer leuk. Is ook wel weer allemaal andere manieren leuk. Ja. Marcel, dank je wel dat je hier was. Ja, graag gedaan. Volgende week zit hier Gerard Spong, de advocaat. Niet mis. Dank je wel en sterkte en succes met alles. Dank je wel. Jij ook. NPO Radio 1.